Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Hayat çok sıradan. Her gün işe gel, site güvenlikçisi olarak burada bekle. Sonra eve git. Yemek ye, televizyon seyret, uyu, sonra tekrar kalk gel. Kendini değiştirmelisin, yenilemelisin, yeni kazanımlar edinmelisin. Yeni küçük uğraşımlar bulmalısın. Mesela ben bugün hayatımda önemli bir değişiklik yaptım. Cep telefonumun müziğini değiştirdim. Evet, küçük ama önemli bir değişiklik. Aslında bu yoga moga ortamlarına da akmak lazım. Transandantal meditasyon falan filan. Ben başladım biliyor musun? Gerçekten mi? Akşamları gidiyorum. Japon yaşam gurusu Bayan Takamatsu gözetiminde çalışıyoruz. Artık daha hayat doluyum. Bendeki değişiklikleri fark etmiyor musun? Evet ya, hakikaten. Söyleyeceğim diyorum hep unutuyorum. Sende bir değişiklik var. Artık çöpleri taşırken gülümseyerek taşıyorsun. Yerleri silerken de böyle buz pateni yapıyor gibisin. Japon değil mi kadın? Nasıl anlıyorsunuz onu? Japonca konuşmuyor ki. Türkçe mi konuşuyor? Evet. Hem de çok iyi. Bakma sen, yabancı dil bilmeyen millet sadece biziz. Biz İngilizce diye çırpınalım. Londra'da şu kadarcık çocuklar bile İngilizce konuşuyormuş. Ya bizde ne var? What is your name? It is a book. Japon olduğunu nereden çıkardın? Belki de Türktür. Oğlum, kadın böyle çekik gözlü. Onlar Barış abimizden beri Türkleri ve Türkçeyi çok seviyor. Hem sen Takamatsu diye bir Türk ismi duydun mu? Belki de takma ismidir. Ama sen her işin böyle suyunu çıkarırsan biz bir yere varamayız imdat. Sen çaresizliğini bana açtın. Ben de sana bir dost gibi, arkadaş olarak tavsiyelerde bulunuyor, çözüm önerileri sunuyorum. Kaynanası Sevenler Derneği Genel Başkanı Sükunettin Mülayimoğlu, kapatılan Kaynana Severler Derneği'nin devamı olmadıklarını söyledi. Makamında kaynanasını kabulünde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Mülayimoğlu, sözü edilen dernekli aralarında faaliyet sahası olarak mantalite farkı bulunduğunu, Cihangir, ver çayını doldurayım, tüzüklerinin tamamen bağımsız komisyonlarca hazırlandığını söyledi. Cihangir, bardağını ver. Al. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde birçok milli yemeğimizde tarihe karışıyor. Neymiş bu? Gazetemiz yemek içmek başlığındaki tanıtıcı tarama toplantısının tutanaklarını ele geçirdi. Daha önce yasaklanan kokoreçten sonra Türk kahvesinin hatır süresi 40 yıldan 15 yıla indirilecek. Nescafe ile fal bakmak da yasaklanıyor. Baba, peynir uzatır mısın? Al. Baba, herhalde bu peynirin genleriyle oynamışlar. Çilek reçeline benzemiş, baksana ya. Babamın işletim sistemi kilitlendi. Yeniden başlat yapılması lazım. Anne, sen babamı yatağa yatır, bugün yeniden kalksın. Al kızım, sen de uzatma abidin. Ne yazıyorum şurada, dur bakayım, bardağı kenara çek. Yaşam enerjinizi tazelemek elinizde. Çinli biyoenerji uzmanı ve yaşam koçu Toshiki Okinawa gözetiminde transandantal meditasyon ve yoga kursları başladı. Baba, ben gördüm orayı. Kapısındaki ilanda diyordu ki merkezimize transandantal meditasyon diyebilen elemanlar alınacaktır. Bak, sen diyebiliyorsun işte. Başvursana. Ben Oxford'da bilgisayar mühendisliğine gideceğim. Biraz acele etsen iyi olur. Babam seni önce Bakırköy'e götürmeyi düşünüyor. Niye ki? Arkadaşlarının telefonundan önce statik ampulsini soruyorsun ya. Ay, asansörün düğmelerini bile çift tıklıyorsun ya abidin ya. Ya Bahtal, hep merak ederdim. Bu yoga olaylarında öyle bağdaş kurup oturunca ne oluyor? O öyle boş boş bir oturma değil kesinlikle. Tüm çakralarımızı çalıştırıyoruz. Çalıştırınca ne oluyor? üzerimizdeki kasavet bulutlarının negatif enerjiyi atıp yerine tazelenmiş yaşam enerjimizi dolduruyoruz. Kursu bitirince bir belge veriyorlar mı? Aslında merak ettiğim şu, maaşta kademe artışına etkisi oluyor mu? Ya da bonservise falan yazılıyor mu? Kardeşim, bu kursun sonunda çatıya ulaşınca artık yepyeni bir insan oluyorsun. 10 ay sonra karşında Nirvana'ya ulaşmış bir battal bulunca sakın şaşırma. Sakın o ulaşacağın zırvana olmasın. Allah'ım Husumet Bey. Sen önce suvanasına ulaş. Ben git suvanalarının kontrolünü yapıyorum. Herifin aklı Nirvana'larda. Aklınızı kendinize çalıştırdığınız kadar biraz da işinizde açılım sağlamaya adarsanız bu hayatı daha çekilir kılacaktır bence. Zira işsizlik gerçekten çekilmez ve bunaltıcı. Asaba girmek için de dindiğimiz bir dönemde bunları konuşuyor olmamız ne acı değil mi? Sulhi. Sulhi'nin iyisi uzadığına göre var bir şey. Sulhi bak ne yazıyor gazetede. Zayıflamada çığır açan Hollywood diyetlerinin mimarı, ideal kilo uzmanı, Amerikalı diyetisyen Dorothy Thompsonoğlu sadece bir haftalığına Nişantaşı'ndaki ideal yaşam merkezinde seminer verecek. Bu gazeteler niye hep yemeğin altına serildiğinde okunur ki? Bu gazeteler badire gibilere para harcatacak haberlerden başka ne yazarlar ki? Allah'ım ben bu gazeteleri niye alıyorum ki? İdeal kiloda olan bir eşinin olması niye kötü olsun Sulhi? Sulhi, ben bu kadının hayranıyım. Olmaz, param yok. Paramız yoksa da haysiyetimiz var. Kredi kartlarımız var Sulhi. Bin kere başladığın rejimlerden birini iki günden fazla sürdürebilseydin kolay olur. Ramazan bayramından sonra başla dediğimde iki bayram arası rejim mi olur demeseydin daha önce milyarlar harcadığın diyetisyenin daha çok yiyerek zayıflayın martavanını bu kadar uzun sürdürmeseydin bir gram et bin ayıp örter sözünün atasözü olduğunu iddia ediyor olmasaydın bu saçma sapan şeylere para harcıyor olmayacaktım. Sen ne demek istiyorsun Sulhi? Başladıktan iki gün sonra rejimin tehlikeye giriyor. Sürdürülebilir bir rejimin olsun. Bir reklam arası ver Badire. Bir nefeslenelim Allah'ını seversen. Ne o? Yine rejim tartışmaları mı? Ne oldu? Rejim tehlikede mi yoksa? Hayır baba. Sapasağlam temeller üzerinde rejim. 20 kilo da artısı var baksana. Söyle bakalım Sulhi. Sen bugün nereye gideceksin? Konuyu değiştirme bari. Sen hele bir söyle. 16. emlakçılar yemeğine. Niye beni götürmüyorsun? Kilolu olduğum için yakıştıramıyorsun yanına değil mi? Kendinin yanına eşini yakıştırmaya çalışan biri varsa o da sensin Badire. Ulan gömlekleri ve pantolonlarımı takımlarımı bile kendi elbisine uygun seçtin lan. O zaman niye tek gidiyorsun yemeğe? Adamlar eşsiz davetiye göndermişler Badire. Niye? Orası kamusal alan mı? Kesin rejim tehlikede. Baba sen de rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına körükle gitme Allah'ını seversen ya. Sen git oralarda güzel güzel yemekler ye. Biz de burada kuru kuru oturalım. Bu bir iş yemeği. Sıkıcı olur hem sizler için. Ya Badire bak hayatım söz veriyorum senin yerine de yiyeceğim. Ben yalnız gittiğim her yerde lokmalar boğazımdan geçmediğinde senin yerine de yiyorum. İşte bak gördün mü? Bütün suç senin. Ben de bu kadar yemediğim halde bu kilolar nereden geliyor diyordum. Pes. Vallahi pes Badire. Battal. Buyurun efendim. Hedefimizi tekrar et. Hasbelkader sitesinde tüm sakinler ve çalışanlar olarak hedefimiz Avrupa Birliği'nin bir kuruluşu olan ve kısa adı ASAP olan Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği'ne tam üyelik için var gücümüzle çalışmak. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ASAP'ın 2004 senesinde üyelik müzakerelerine başlayabilmemiz için bize gönderdiği Londra kriterlerinde gerçekleştirilmesi istenen yapısal reformları harfiyen gerçekleştirmek. Evet, şimdi bir müjde vereyim. ASAP, yapısal reformları bir bir gerçekleştirdiğimize uyum yönetmeliklerini arda arda yayınladığımıza sonunda kani oldu ve üyelik sürecini başlatabilmemiz için müzakere çerçeve belgesini sonunda yolladı. Bakın. Bravo. Husumet Bey, bu tarihi bir gün. Müzakere çerçeve belgesini verin, çerçeveletip asayım efendim. Ben ona şöyle güzel ahşap bir çerçeve yaptırırım şimdi. Ben pen düşünüyorum, penceredeki gibi. Vizyonumuzu da sen söyle bakalım imdat. Asaba üyelik müzakerelerimiz herhangi bir sebepte sekteye uğrarsa Londra kriterlerinin adını hasbelkader kriterleri koyar, Beykoz kriterleri koyar, yolumuza devam ederiz. Gün gelecek üyelik müzakerelerine başlayacağız. Bu süreci sekteye uğratmak gibi bir niyetim yok. Asap zorlu ve uzun bir yol. Uzun soluklu bir süreç. Artık daha dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bir sitede su vanaları kontrol edilmezse ne olur? Sular akmazsa ne olur? Müzakereler tıkanırsa ne olur battal? Porçözde açarız. Tamam, yeter. Söyle bakalım. Merdivenlerde mesaide olman gerekirken site güvenlik kulübesinde ne işin vardı? Tebdili mesai yapıp gizlice imdatı kontrol ediyordum Husumet Bey. Maşallah sabahın bu vaktinde mesaisinin başında. Sana düşmez. Bu sana düşmez. Yürü görev yerine. Ama dur. Git bana milenyum dönerden yarım ekmek tavuk döner ve bir ayran söyle. Emredersiniz efendim. İçtikleri sigaradan zehirlenmeyen vatandaşlar sahtekarlık iddiasıyla Şişli Savcılığına başvurdu. Cihangir, geç kalacaksın ya. Yine aç aç gideceksin işe. 35 yıllık sigara tiryakisi Taci Ser zora gelmez. Bu sigaraları da bozdular derdik eskiden ama bu defaki öyle değil. Boşuna uğraşma anne. Babam gazete haberleri bitene kadar çevrim dışı. Bu sigara öksürtmüyor ve bizi zehirlemiyor. Bizim sağlığımızla oynamasınlar, yetkilileri göreve çağırıyoruz dedi. Cihangir, sabah erken kaldıran saati benim patronum mu hediyette? Ben bu gazeteyi yemeğin altına sermeyeceğim diyorum. Hep unutuyorum ya. Belediye ekipleri kaçak kata göz açtırmıyor. Akıllara durgunluk veren olay Tunceli Çemişgezek'te bir düğün salonunda yaşandı. Gelinle damat 6 katlı düğün pastasını kesmeye hazırlandıkları sırada olay yerine gelen görevliler kesimi durdurdu. Bölgenin jeolojik yapısı itibarıyla ancak 4 katlı pastaların yapımına izin verildiğini, 2 katın pastada kaçak çıkıldığını belirterek kaçak 2 katı yıktılar. Yıkım davetlilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleştirildi. Sonradan olayın damadın arkadaşlarının bir şakası olduğu anlaşıldı. Cihangir, diyorum ki git bir radyoda sabah gazete okuma programı yap. Hem para kazanırsın hem de okudukların başa gitmez. Benim zaten bir işim var ganimet. İşim gereği gazetelere şöyle bir göz atmam gerekiyor. Az önce okuduğun haberlerin hangisini ekonomi danışmanlığı yaparken kullanacaksın acaba? O zaman sen de kocana yardımcı ol biraz canım. Kahvaltının altına Financial Times filan ser. Çayın yanında bir şey alır mıydınız Husumet Bey? Bir saat önce tavuk döner ve ayran söylemiştim. Niye gelmedi hala? Tavuklar yeni kesiliyordur belki de. Rıza! Demin çayın yanına bir şey alıp almayacağımı sormuştun ya. Evet Husumet Bey. Geyiksiz normal bir çay istiyorum evladım. Git şu tavuk dönerin akıbetini bir araştır. Emredersiniz efendim. Müdür Bey sizi görmek istiyor Cihangir Bey. Daha gelir gelmez mi? O bir saat önceden buradaydı. Beni çağırmadığı bir gün yok ki zaten. Bensiz yapamaz zaten. Ben olmasam bu şirketin hali harap. Merhaba Gılgamış Bey. Beni çağırtmışsınız da. İşte bu rüzgara bayılıyorum. Sizi buraya atan rüzgara. Çocuklarınız büyük olmasa beşik sallama sırasının sizde olduğuna inanacağım. Size daha önce sabah erken kaldıran bir çalar saat hediye etmiş olmasam bu kampanyayı sürdürüp sabah işe nasıl kalkılır adlı bir de kitap hediye edeceğim. Efendim şimdi benim OGS olmadığı için 2'den geldim. Orada da kuyruk vardı. Hani paralı ya. Trafik raporu isteseydim Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü'nü bağlatırdım Cihangir Bey. Rıza! Geldim Husumet Bey, geldim. Ne olmuş, araştırdın mı? Tavuk dönerler niye gecikmiş? Yoksa o salak battal siparişi mi unutmuş? Yok efendim, değil, söylemiş. Dönerci çocuktan getirmiş ama bizim imdat... Ne olmuş imdata? Efendim hani güvenlik tedbirlerini artırmıştınız ya. Lan yoksa şüpheli dönerdi imha mı etti bu salak? İmdata site ve sakinlerinin güvenliği için geniş yetkiler verip inisiyatif kullanma hakkı tanımıştınız ya. Lan bu herif yoksa... Pamuk dönerde kuş gribi olabilir şüphesiyle. Hastanede mi lan yoksa imdat? Yok, o sapasağlam da. Nerede tavuk dönerim o zaman? Bakın onun için aynı şeyi söyleyemem işte. Lan ne olmuş, geveleyip durma. Efendim imdat belki zehirli olabilir diye açmış tatmış. Sonra niçin açtığını unutup karnını bir güzel doyurmuş. Ulan altı üstü bir tavuk döner yiyeceğim, başıma gelene bak. Bana da mı protokol lan? Sizi bana sayıyla mı verdiler lan? Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.